ماہ رضا ہے۔ آئیے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی پیارا مشہور و معروف کلام آج فیضان مدینہ میں سب مل کے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ سب سے بالا دی، بولو سب سے بالا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ سب سے بالا نبی، کیسا پر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا را نبی، اور کون دیتا مو چاہیے کہ کون دیتا ہے دینے کو، چاہیے کون دیتا ہے دینے کو، مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو، مو چاہیے سب سے اولا لاما ری، سب سے بالا لاما رانی، ومزدوں کو رضا مجھ دادی دیکھے ہے، ومزدوں کو رضا مجھ دادی ہمارا نبی۔ اللہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علی رحمۃ اللہ الکبیر جذب القلوب الی دیار المحبوب میں فرماتے ہیں، بعض صلحاء یعنی نیک لوگوں سے منقول ہے، ایک مرد صالح پر، ایک نیک شخص پر 3000 دینار کا قرض تھا. دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو. قرض خانے قاضی کے ہاں مقدمہ دائر کر دیا. قاضی نے مہینہ بھر کی مہلت دے دی. یہ غریب بڑا پریشان، عدالت سے لوٹ کر اللہ تعالی کی بارگاہ بے قصد پناہ میں تضرع زاری کی، اور مدنی سرکار دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم پر درودوں کی کثرت شروع کر دی. 26 دن اسی طرح گزر گئے. 27ویں رات آئی، کیا دیکھتا ہے؟ خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اللہ تعالی تیرا قرض اتار دے گا، تو علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جا اور اس سے کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے قرض کی ادائیگی میں 3000 دینار ادا کر دے. وہ مرد صالح کہتے ہیں جب میں خواب سے بیدار ہوا تو اپنے وجود کے اندر کافی خوشحالی کے آثار پائے، مگر دل میں یہ بات کھٹکنے لگی، اگر وزیر صاحب نے مجھ پر اعتماد نہ کیا کیا دلیل دوں گا؟ تو یوں وہ مرد صالح وزیر صاحب کے پاس نہیں گئے. دوسری رات آئی، قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. غریبوں کے آقا، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الدحا، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، احمد مجتبی، محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھر خواب میں جلوہ گر ہوئے. فرمایا کہ وزیر کے پاس تم نہیں گئے. عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسے اپنی صداقت کی کیا دلیل پیش کروں گا؟ میرے پاس کیا دلیل ہوگی کہ مجھے آپ ہی نے اس کے پاس بھیجا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ مرد صالح کہتے ہیں، میری اس بات کو پسند کیا اور فرمایا اگر وزیر دلیل مانگے کہہ دینا تم روزانہ نماز فجر کے بعد مجھے 5000 بار درود شریف کا نذرانہ بھیجتے ہو اور پھر اس کے بعد کسی سے بات چیت کرتے ہو. تمہارے اس عمل کو سوائے اللہ تعالی اور کرامن کاتبین کے کوئی اور نہیں جانتا. مرد صالح کہتے ہیں جب میں وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس گیا، اپنا خواب سنایا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد کردہ دلیل سنائی. وزیر بہت خوش ہوا اور کہا مرحبا برسول اللہ حقا. پھر اس نے 3000 دینار اس مرد صالح کو دی اور کہا اس سے اپنا قرض ادا کرو، 3000 مزید اخراجات کے لیے دیے، 3000 دینار کاروبار شروع کرنے کے لیے دیے، اور مجھے قسم دی کہ مجھ سے دوستی کا تعلق نہ توڑنا، اور جب کبھی کوئی حاجت درپیش ہو بلا تکلف میرے پاس آ جایا کرنا۔ یہ مرد صالح، یہ نیک شخص، یہ عاشق رسول، یہ عاشق درود 3000 دینار لے کر قاضی کی عدالت میں پہنچا تاکہ قرض خواہ کو قرض لوٹایا جائے۔ قرض خواہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ 3000 دینار یہ کہاں سے لے آیا۔ چنانچہ اس عاشق رسول نے سارا ماجرا قاضی صاحب کے سامنے بیان کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت، درود پڑھنا اور وزیر کی طرف بھیجنا اور اس کا 3000 دینار دینا اور بھی رقم دینا۔ قاضی نے کہا سارا ثواب وزیر علی بن عیسائی کیوں لے جائے، قرض کی رقم میں خود اپنی طرف سے ادا کرتا ہوں۔ قرض خان نے کہا واہ، یہ نعمت میں کیوں چھوڑوں، میں نے اپنا سارا قرض معاف کیا، للہ و رسول ہی، اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے۔ قاضی نے کہا میں نے جو کچھ اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دینے کی نیت کی تھی وہ تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ مرد صالح، یہ نیک شخص، یہ عاشق رسول، یہ عاشق درود 12000 دینار لے کر اپنے گھر آیا اور اللہ تعالی کا شکر ادا کیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باول مدینہ کراچی میں ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہے۔ دنیا بھر میں شب جمعہ کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں، سینکڑوں اجتماعات ہیں پاکستان میں۔ صرف آپ نے ملاحظہ فرمایا، جو اسلامی بھائی ہفتہ وار اجتماع میں موجود ہیں، مدنی چینل پر ہیں، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے حال سے خبردار ہیں، اور یہ بھی پتا چلا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اور سبحان اللہ، ماہ رہبر سفر المظفر، جس کو اعلی حضرت سے نسبت ہے، اسی نسبت سے اعلی حضرت کی سوچ میں آپ کو عرض کروں، آپ فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو، پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ ہجر نبی میں آہ کب بے اثر گئی، کسی اور عاشق رسول نے کہا تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امت کے حال سے خبردار ہیں، جو آپ پر درود و سلام پڑتا ہے آپ کو خبر ہوتی ہے۔ اور سبحان اللہ، یہ بھی پتا چلا کہ درود و سلام پڑھنے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، یہ بھی معلوم ہوا کہ قرض کی ادائیگی میں پرابلم آئے، مسائل آئے، تو درود پاک پڑھے، انشاءاللہ اس کی برکت سے قرض کی ادائیگی کی صورت ہو جائے گی۔ یہ بھی پتا چلا کہ میرے آقا حبیب کبریا، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الدحا، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غریبوں پر کرم فرما ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اپنے غریب امتیوں پر کرم نوازیاں فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سلام رضا میں فرماتے ہیں نا، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرمت پہ لاکھوں سلام۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غریبوں کے آقا ہیں اور ہم فقیروں کی آپ دولت ہیں. ثروت کا مطلب دولت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, اپنے ثواب کو بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں. نیت المؤمن خیر من عملہ فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. یاد رکھیے کہ جو اچھا کام ہے, جائز کام ہے, نیک کام ہے, اس میں جتنی زیادہ اچھی اچھی نیتیں کریں گے اسی قدر ثواب بڑھتا چلا جائے گا. اور جو گناہ کا کام ہے وہ تو گناہ کا کام ہے, اچھی نیت سے کریں پھر بھی گناہ ہے. اور اگر گناہ کے کام میں بری نیتیں زیادہ ہوں گی تو اس کی برائی میں شدت آتی چلی جائے گی, اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو آئیے ہم اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں, اور سب سے بنیادی اور اہم نیت پہلے یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کی رضا اور ثواب پانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. یہ بھی نیت کر لیجئے اسلامی بھائی جو ہفتہ وار اجتماع میں شامل ہیں, یہ بھی نیت کریں. مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ اول تا آخر اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کروں گا. جو اسلامی بھائی ہفتہ وار اجتماع میں موجود ہیں انہیں تو اشراق چاش پڑھ کر صلاۃ و سلام پڑھ کر پھر جانا, یہ ہوگا اجتماع مکمل. اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ کم از کم دعا اور سلام کے بعد تک شرکت کریں, اللہ تعالی نصیب فرمائے. نیت کر لیجئے کہ حسب موقع عز و جل کہوں گا, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھوں گا, رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا, رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا, عام مدنی پھول لکھوں گا, علم دین کی تعظیم کی خاطر دو زانوں بیٹھ کر سنوں گا. دو زانوں بیٹھنا کس کو کہتے ہیں؟ جیسے نماز پڑھتے ہوئے التحیات کی حالت میں تشہد کی حالت میں ہوتے ہیں, اور ہاتھوں ہاتھ عملی طور پر بیٹھ بھی جائیے. جو اسلامی بھائی اجتماع میں موجود ہیں, کیونکہ اجتماع میں وہ کثرت ہوتی اور ماشاءاللہ پاکستان بھر کے ذمہ داران فیضان فرض علوم کورس میں حاضر ہیں, تو اب اور بھی کثرت ہو گئی, اور بھی تعداد بڑھ گئی ماشاءاللہ, تو دھکا لگنے کا امکان ہوتا ہے, جگہ کی کمی کا امکان ہوتا ہے. اس تعلق سے بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ اگر دھکا لگے گا تو انشاءاللہ میں کسی کو گھوروں گا نہیں, جھگڑوں گا نہیں, لڑوں گا نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, بیان کا آج جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے غریبوں سے محبت کرنا سنت انبیاء ہے. عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر جس کے پاس دولت زیادہ ہو, منصب بڑا ہو, گاڑی چمکیلی ہو, مکان بڑا ہو, ان سے بڑی رغبت ہوتی, ان کو بڑی لفٹ کرائی جاتی ہے, غریبوں کو پوچھتا بھی نہیں ہے. تو غریبوں سے محبت کرنا, مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمت اللہ القوی تفسیر نور العرفان میں فرماتے ہیں سنت انبیاء ہے. اور ہمارے آقا جو تمام نبیوں کے بھی آقا ہیں, جو تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں, آپ غریبوں کو کس طرح نوازتے تھے, آئیے کچھ جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. غزوہ تبوک میں حضرت عبداللہ جن کا لقب ہے ذو البجادین, دو کمبل والے, ان صحابی کے علاوہ کسی کی نہ شہادت ہوئی نہ وفات ہوئی. یہ کون تھے؟ یہ ایک قبیلے کے یتیم تھے اور چچا کی پرورش میں تھے. جب سینے شعور کو پہنچے, اسلام کا چرچا سنا دل میں بت پرستی سے نفرت ہوئی، اسلام قبول کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، مگر چچا غیر مسلم تھا، کٹر کافر تھا۔ تو حضرت عبداللہ چچا کے خوف سے اسلام قبول نہیں کر سکتے تھے۔ جب مکہ مکرمہ سعادہ اللہ شرفا و تعظیما کی فتح ہوئی اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے، تو انہوں نے اپنے چچا کو ترغیب دی کہ تم بھی دامن اسلام میں آ جاؤ، کیونکہ میں قبول اسلام کے لیے بہت ہی بے قرار ہوں۔ چچا نے یہ سن کر حضرت عبداللہ کو برہنہ کر کے کپڑے اتار کر گھر سے نکال دیا۔ حضرت عبداللہ کی والدہ نے ایک کمبل ان کے مانگنے پر انہیں عنایت کیا، جو انہوں نے دو ٹکڑے کر کے آدھے کو بطور تہبند اور آدھے کمبل کو بطور چادر استعمال کیا، اور اسی حالت میں اسی لباس میں مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ میں حاضر ہو گئے۔ رات مسجد نبوی میں قیام ہوا، نماز فجر کے بعد جب جمال محمدی کے انوار سے ان کی آنکھیں منور ہوئیں تو کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ غریبوں کے آقا، دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ عرض کی عبد العزا۔ فرمایا تم آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے اور لقب ہے ذل بجادین، دو کمبلوں والا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان پر بہت کرم فرماتے، یہ مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کے ساتھ رہنے لگے، قرآن پاک کی تلاوت کا بڑا ذوق تھا، بلند آواز سے ذوق و شوق کے ساتھ تلاوت کیا کرتے۔ جب محبوب رب شہنشاہ عجم و عرب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو مجاہدین میں شامل ہو کر چل پڑے، اور بڑے ذوق و شوق انتہائی اشتیاق کے ساتھ درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیے مجھے راہ خدا میں شہادت نصیب ہو جائے۔ فرمایا کسی درخت کی چھال لاؤ، اس کا چھلکا۔ تو تھوڑی سی ببول کے درخت کی چھال یہ لائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بازو پر وہ چھال باندھ دی اور دعا کی، یا اللہ میں نے اس کے خون کو کفار پر حرام کر دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا مقصد تو شہادت ہے۔ فرمایا جب تم اللہ کی راہ میں نکلے ہو اگر بخار میں بھی مرو گے تو تم شہید ہی ہوگے۔ سبحان اللہ، زبان مصطفیٰ سے نکلا تھا، یہی کچھ ہوا۔ جب حضرت عبداللہ ذل بجادین رضی اللہ تعالی عنہ تبوک میں پہنچے تو بخار ہو گیا، اور اسی بخار کی حالت میں ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان کی تدفین کا عجیب منظر تھا۔ حضرت بلال مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ میں چراغ لیے ان کی قبر کے پاس کھڑے تھے، اور خود بنفس نفیس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے، اور حضرت صدیق عمر رضی اللہ عنہما کو حکم دیا تم دونوں اپنے اسلامی بھائی کی لاش کو اٹھاؤ، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دست انور سے انہیں لحد میں سلا دیا، اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر کو کچی اینٹوں سے بند کیا اور دعا کی، یا اللہ میں ذوالبجا دین سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ذوالبجا دین رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین کا یہ منظر دیکھا تو بے اختیار منہ سے نکلا کاش ذوالبجا دین کی جگہ یہ میری میت ہوتی. اللہ اکبر. اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, باب المدینہ کے تین ہفتہ وار اجتماع میں مسجد سے متصل میدان میں اسلامی بھائی جو جمع ہے ملیر کرنگی اور اورنگی ٹاؤن میں, آپ نے غور کیا کہ ایک غریب الوطن ایک مسافر ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر کتنا کرم فرماتے ہیں, کتنی محبت فرماتے ہیں, اور سبحان اللہ غیب کی خبر ارشاد فرماتے ہیں, اور سبحان اللہ اپنے دست انور سے لحد میں رکھتے ہیں, خود اینٹیں لگاتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, آج ہمارا حال کیا ہے کہ اگر کسی مالدار کا انتقال ہو تو جنازے میں شرکت کرنے والوں کی لہریں لگ جاتی ہیں, ایک جمع غفیر جمع ہو جاتا ہے, ایک جمع غفیر ہے, بڑی تعداد ہے, گاڑیاں اور سائیکلیں موٹر سائیکلیں. اور اگر کسی غریب کا انتقال ہو, کوئی جاتا بھی نہیں ہے, تو جی ٹائم ہی نہیں تھا, وہ یہ مسئلہ تھا تو فلاں مسئلہ تھا, بدقسمتی کے ساتھ. اسی طرح تیجے کے موقع پر, چہلم کے موقع پر, برسی کے موقع پر, تو امیر ہو یا غریب ہو ہمیں حصول ثواب کے لیے جب جب موقع ملے اس میں شرکت کی سعادت حاصل کرنی چاہیے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غریبوں کو کتنا نوازنے والے ہیں, سبحان اللہ. برادر اعلی حضرت حسن رضا خان علی رحمت الرحمن بارگاہ رسالت میں سبحان اللہ کتنی اس سے محبت سے عرض کرتے ہیں, بھیک دے بھیک اپنے منگتے کو اے غریبوں کے پالنے والے. ہمارے آقا غریبوں کو پالنے والے. بھیک دے بھیک اپنے منگتے کو اے غریبوں کے پالنے والے, تم سے منہ مانگی آس ملتی ہے اور ہوتے ہیں ٹالنے والے, اور ہوتے ہیں ٹالنے والے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو روایت میں نے پیش کی ہے سیرت مصطفیٰ جو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے, اس میں مدارج النبوت کے حوالے سے لکھی ہوئی, اور اب جو روایت پیش کرنے جا رہا ہوں یہ بھی مدارج النبوت کی ہے. ایک دیہاتی صحابی جن کا نام تھا ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور اپنے گاؤں سے سبزیاں وغیرہ لاتے اور بارگاہ رسالت میں پیش کرتے, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت دیکھیے کہ آپ انہیں شہر کے اشیاء کے تحفے عنایت فرمایا کرتے. یاد رکھیے تحفہ دینا بھی سنت ہے اور تحفہ لینا بھی سنت ہے. اب جو تنظیمی ذمہ دار ہیں ان کے معاملات وہ الگ ہیں, وہ فیضان سنت میں امیر علیہ سنت نے درج کیا ہے تحفہ یا رشوت, وہ الگ معاملات ہیں. بہرحال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان دیہاتی صحابی سے محبت کرتے اور کیا ارشاد فرماتے, ظاہر ہمارا دوست ہے, ہم اس کے شہری دوست ہیں. ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بازار تشریف لے گئے تو حضرت ظاہر زے الف ہے رے رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں کھڑے دیکھا, تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت دیکھیے کہ آپ نے انہیں پیچھے سے اپنا دست مبارک ان کی آنکھوں پر رکھ کر اپنی جانب کھینچ لیا اور لپٹا لیا, اور اپنا مبارک سینہ ان کی پشت سے ملا دیا. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ نہ سکے یہ کون ہے. جب حضرت زاہر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پہچان لیا کہ یہ میرے آقا ہیں تو اپنی پشت کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سینے سے ملنا شروع کر دیا اور چاہا کہ آقا ان سے جدا نہ ہو. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی ہے جو اس غلام کو خریدے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے بے قیمت پائیں گے، میری کوئی قیمت نہیں ہے. ارشاد فرمایا نہیں، تم اللہ تعالی کی بارگاہ میں بہت ہی زیادہ قیمتی ہو. جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بازار مدینہ میں تشریف لائے، ایک حبشی غلام کو ملاحظہ فرمایا. یہ تفسیر خزائن العرفان میں یہ روایت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے نقل کی. تو حبشی غلام بازار مدینہ میں کہہ رہا تھا جو مجھے خریدے اس سے میری یہ شرط ہے کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پانچوں نمازیں ادا کرنے سے منع نہ کرے. اس غلام کو ایک شخص نے خرید لیا، پھر وہ غلام بیمار ہو گیا. تو سید عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. یاد رکھیے کہ عیادت کرنا سنت ہے، اس پہ غریب و امیر کی تخصیص نہیں ہے. امیر بیمار ہو تو بہت سارے اس کا حال پوچھنے چلے جاتے ہیں، فون کرتے ہیں، ایس ایم ایس کرتے ہیں، اور غریبوں کو کون پوچھے. بہرحال اس حبشی غلام کی وفات ہو گئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دفن میں بھی تشریف لائے. اس پر کچھ لوگوں نے باتیں بنائی. تو سورہ حجرات کی یہ آیت اس پر نازل ہوئی، آئیے سنتے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. عزت کا مدار مال پر نہیں، دولت پر نہیں، شہرت پر نہیں، منصب پر نہیں، پرہیزگاری پر ہے، تقوی پر ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غریبوں پر کتنی عنایت تھی، کتنی کرم نوازی تھی، اسے اس روایت سے بھی سمجھیے. چنانچہ نزہت القاری شرح بخاری میں حضرت شریف الحق امجدی علی رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں، بارگاہ رسالت میں مال غنیمت میں کنیزیں آئیں. اس موقع کو غنیمت جان کر شہزادی کونین حضرت سیداتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ایک خادمہ کی درخواست کی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شہزادی سے محبت بہت فرماتے تھے، اس کے باوجود کیا جواب دیا؟ اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کو خادمہ دوں، تم کو کنیز دوں، اور اہل صفہ بھوکے مریں. یہ اہل صفہ کون تھے؟ یہ اہل صفہ وہ جو اپنا گھر بار چھوڑ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، مسجد نبوی میں پڑھے رہتے تھے، آقا سے وہ دین اسلام سیکھتے تھے، قرآن پاک سیکھتے تھے، اور اللہ کی راہ میں سفر بھی کرتے تھے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا، تم کو خادمہ دوں، تم کو کنیز دوں، اور اہل صفہ بھوکے مریں، جن کے پیٹ بھوک سے لپٹ رہے ہیں اور ان کے خرچ کے لیے میں کچھ نہیں پاتا، میں ان اسیران جنگ کو بیچ کر ان کی قیمت اہل صفہ پر خرچ کروں گا. مال غنیمت میں آئی ہوئی کنیزیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی کو عنایت نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا کہ میں ان کو بیچ کر ان کی قیمت اپنے غریب غلاموں پر خرچ کروں گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم غلاموں سے، اپنے غریب امتیوں سے کیسی محبت ہے کہ روایت میں ارشاد ہوا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بقرعید کے موقع پر قربانی کی اور پھر دعا کی، یا اللہ اسے میری طرف سے، میری آل کی طرف سے، اور میرے ان امتیوں کی طرف سے قبول فرما جو قربانی کی استطاعت نہ رکھتے ہوں. اہل صفہ سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنی محبت کرتے. اللہ اکبر. جب کوئی صدقہ آتا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف بھیجتے، خود کچھ نہ لیتے، اور کوئی تحفہ آتا تو اہل صفہ کو بھی بھیجتے اور خود بھی ان میں سے لیتے اور انہیں بھی ساتھ شریک رکھتے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غربت سے محبت ہے، غریبی سے محبت ہے، اور آپ نے اس کے لیے دعا بھی فرمائی. آئیے سنیے، چنانچہ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساقین یوم القیامہ. یا اللہ عز و جل مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین ہی وفات دے، اور مسکینوں کے گروہ میں حشر نصیب فرما. سیداتنا عائشہ صدیقہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کیوں؟ فرمایا، مسکین لوگ جنت میں غریبوں سے 40 سال پہلے جائیں گے. فرمایا، اے عائشہ، مسکین کو خالی نہ پھیرو، اگرچہ کھجور کی کاش ہی ہو دے دو. اے عائشہ، مسکینوں سے محبت کرو، انہیں قریب رکھو، تاکہ اللہ تعالی قیامت میں تمہیں قریب کر دے. آئیے اب اس حدیث کی شرح سنیے. مرآت جلد 7 صفحہ 68 پر مفتی احمد یارخان نعیمی لکھتے ہیں، یہاں مسکین سے مراد دل کے مساکین ہیں، جن کے دلوں میں تکبر نہ ہو، نرمی اور توازو ہو. متواضع بادشاہ بھی مسکین ہے اور متکبر فقیر مسکین نہیں. مزید مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا کی کہ یا اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں وفات دے، لکھتے ہیں کہ میرا یہ انکسار و تواضع عارضی نہ ہو، دائمی ہو، وصال تک قائم رہے، کہ میں اپنی نظر میں متواضع ہوں اور دوسروں کی نظر میں عظیم الشان. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ مجھے مسکینوں کے گروہ میں حشر نصیب فرما، یعنی قیامت کے روز میں مسکینوں میں ہوں. اس پر مفتی صاحب لکھتے ہیں، یہ ہے مساکین کی انتہائی عظمت، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہ فرمایا کہ مساکین کو میرے زمرے، میرے گروہ میں اٹھا، بلکہ فرمایا کہ مجھے مساکین کے زمرے میں اٹھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سیدات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دعا کے بارے میں پوچھا، اس بارے مفتی صاحب لکھ رہے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر رہی ہیں، یا رسول اللہ، حضور اپنے آپ کو مساکین میں محشور ہونے کی دعا کیوں فرما رہے ہیں؟ اس میں کیا خوبی ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غریب لوگ عمراء کے مقابلے میں 40 سال پہلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں، لہذا اگر میں بھی مسکینوں کے زمرے میں ہوا تو جنت میں غنی لوگوں سے 40 سال پہلے جاؤں گا۔ اب مفتی صاحب مزید لکھتے ہیں، خیال رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر سب بہت ہی پیچھے پہنچیں گے، اولاً اپنی امت کو صراط سے گزار کر وہاں پہنچیں گے، مگر دروازہ جنت بند ہوگا، ساری مخلوق دروازے پر جمع ہو جائے گی۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہایت شان سے پہنچیں گے، دروازہ حضور کے لیے کھلے گا، سب سے پہلے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انبیاء کرام، پھر حضور کی امت، بعد میں دوسری امتیں داخل ہوں گی۔ حضور انور کا یہ فرمانا انتہائی تواضع کے لیے ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں نا، جائے نہ جب تک غلام، خل ہے سب پر حرام، مل تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہماری امی جان سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیحت فرمائی کہ اے عائشہ، مسکینوں سے محبت کرو، انہیں قریب رکھو تاکہ اللہ تعالی قیامت میں تمہیں قریب کر دے۔ اس کی شرح کرتے ہوئے مفتی صاحب فرماتے ہیں، معلوم ہوا دنیا میں جو شخص مساکین اولیاء اللہ سے قریب ہوگا وہ کل قیامت میں خدا سے قریب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کفار کے سردار ایک بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں حاضر ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ غربا اور مسکینوں کا ہجوم ہے۔ بولے، ہم کو ان مسکینوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے شرم آتی، آپ انہیں اپنی مجلس شریف سے نکال دیں تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر رہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منظور نہ فرمایا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ آپ ان کفار کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں، نہ آپ سے اس کا سوال ہوگا، لہذا آپ ان کی ہدایت کی امید میں غربا کو رد نہ کریں۔ تو یہ 7 سورہ انعام کی آیت نمبر 52 اور 53 کا شان نزول مفتی صاحب نے لکھا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مالدار کفار کی وجہ سے اپنے غریب صحابہ کو اپنی محفل سے دور نہیں کیا۔ تو مفتی صاحب یہاں مزید لکھتے ہیں آگے چل کر، معلوم ہوا غربا و مساکین سے الفت سنت انبیاء ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی و مدنی چینل کے ناظرین، حدیث پاک میں ارشاد ہوا، فقراء یعنی غریب لوگ اللہ کے بندوں میں چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور اس کی مخلوق کے درمیان اسرار و رموز کا مال ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے مخلوق کی حفاظت فرماتا ہے اور ان غریبوں کی برکت سے رزق کشادہ فرماتا ہے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 2896، شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنے کمزوروں کی برکت ہی سے مدد کیے جاتے ہو، روزی دیے جاتے ہو۔ اس حدیث کی شرح میں مفتی صاحب فرماتے ہیں، اے سعد، تمہاری سخاوت تو دولت سے، شجاعت طاقت و قوت سے، مگر دولت قوت فتح فقراء کی برکت سے، وہ تم حضرات کے لیے وسیلہ عظمہ ہے، اس سے توسل ثابت ہوا۔ اور مزید لکھتے ہیں، یہاں مرقات میں فرمایا، فقراء مسلمین بندوں کے لیے قطب و اوتار ہیں، جیسے خیمہ میخوں اور قطب چوب سے قائم ہے، ایسے ہی دنیا ان لوگوں سے قائم ہے۔ فقراء کی برکت سے بندوں کو رزق ملتا ہے، فقراء کی برکت سے بارشیں ہوتی ہیں، غرض کہ اللہ تعالی کی نعمتیں ملنے کا ذریعہ غریب لوگ ہیں۔ کنز العمال حدیث نمبر 16583، میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، لکل شیء مفتاح و مفتاح الجنۃ حب المساکین، ہر چیز کی چابی ہوتی ہے اور جنت کی چابی مسکینوں فقیروں سے محبت کرنا ہے، اور صبر کرنے والے فقراء بروز قیامت اللہ تعالی کے قریب ہوں گے۔ تو جنت کی چابی کیا ہے؟ غریبوں سے محبت کرنا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الزہد للامام احمد بن حنبل حدیث نمبر 809، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ غربا ہیں۔ عرض کی گئے، غربا کون ہیں؟ فرمایا، اپنے دین کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ عز و جل بروز قیامت انہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اٹھائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، یتیموں مسکینوں کی مدد کرنے والا راہ خدا میں لڑنے والا ہے، بے تھکان شب بیداری کرنے والے اور مدام روزہ رکھنے والے کی مثل ہے۔ مسند امام احمد حدیث نمبر 9006، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے دل کے سختی کی شکایت کی، ارشاد فرمایا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل نرم ہوتا ہے۔ مرآ شریف میں مفتی صاحب لکھتے ہیں، نرمی قلب اللہ تعالی کی بڑی رحمت ہے اور علاج بے ضد ہوتا ہے، یعنی علاج کسی بھی چیز کا اس کی ضد سے ہوتا ہے۔ تکبر کا علاج تواضع ہے، بخل کا علاج سخاوت سے ہوتا ہے، ایسے ہی سختی دل کا علاج غریبوں یتیموں پر مہربانی کرنے سے ہوتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ دل کی سختی، اب دل کی سختی کا اندازہ بھی شاید ہمیں نہیں ہوتا۔ غور کیجئے، اللہ کے خوف سے رونا نصیب ہے، عشق رسول میں آنسو بہانا نصیب ہے، کیا اپنے اعمال پر، اپنے اعمال بد پر آنسو بہانا نصیب ہے؟ کیا فکر آخرت ہے، فکر قبر ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا خوف ہے، اور اس خوف سے کیا ہمارا دل لرستا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن پاک کی تلاوت سن کر اور بہت سارے معاملات آتے ہیں، ہم اپنے دل کو نرم نہیں پاتے۔ تو دل کی سختی کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ غریبوں یتیموں پر مہربانی کی جائے، یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا جائے، مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ سبحان اللہ، جو اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہے، بروز قیامت اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ غریب لوگوں سے محبت، یہ جنت کی چابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں غریبوں سے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، یاد رکھی، جو فقر ہے، تنگ دستی ہے، یہ بری نہیں ہے۔ چنانچہ جامع صغیر حدیث نمبر 5988، ارشاد ہوا، فقر لوگوں کے نزدیک تو برا ہے، لیکن بروز قیامت اللہ تعالی کے نزدیک خوبصورت ہوگا۔ جامع صغیر حدیث نمبر 3258، ارشاد ہوا، فقر دنیا میں مومن کے لیے تحفہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2353، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بروز قیامت مسلمان فقراء مالداروں سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور آدھا دن 500 سال کے برابر ہوگا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک، حدیث نمبر 6622، کہ میں نے جنت کے اندر جھانکا تو اہل جنت میں فقراء یعنی غریبوں کو زیادہ دیکھا، اور دوزخ کے اندر جھانکا تو مجھے دوزخ میں زیادہ مالدار اور عورتیں نظر آئیں. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے غریبوں سے اور غربت سے محبت نصیب فرما دے. یہ کوئی اگر مالدار آدمی مشورہ دیتا ہے تو اس کی بات کا بڑا وزن محسوس کیا جاتا ہے. غریب آدمی کو بات کہہ دے یا تو اس کو چھپ کر کے بٹھا دیتے ہیں یا اس کو نو لفٹ کرتے ہیں, اس کی بات نہیں سنتے. اگر غریب آدمی کو آپ نے زکات دیا, آپ نے فطرہ دیا, کوئی صدقہ دیا, تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو حقیر نہ جانے اسے, اسے حقیر نہ جانے کہ اگر کسی مسلمان کو ہم نے حقیر جانا, یہ کیا ہوا؟ تکبر. اور تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, یہ تو جہنم میں لے جانے والا کام. اگر کسی غریب کو آپ نے صدقہ دیا, آپ نے غریب کی مدد کی, اس کا احسان سمجھیں کہ اس نے مجھ سے یہ صدقہ لے لیا. اگر دعوت کریں تو سارے مالداروں کو تو بلائیں, غریبوں کو کیوں نہ بلائیں؟ اس غریب پڑوسی کو کیوں نہیں بلاتے؟ اس غریب محلے والے کو کیوں نہیں بلاتے؟ اس غریب رشتہ دار کو کیوں نہیں بلاتے؟ اس کو بھی بلائیں, اور شان کے ساتھ, عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ, آنر کے ساتھ اس کو بٹھائیں اور کھلائیں. سید اعلی حضرت علی رحمۃ رب العزت نے جو وصیتیں فرمائیں اس میں یہ بھی تھا کہ غریبوں کو عزت کے ساتھ بلا کر یہ اچھے اچھے کھانے کھلائے جائیں. تو غریبوں سے نفرت نہیں بلکہ محبت, بس سلوکی نہیں بلکہ حسن سلوک کریں, اچھا سلوک کریں. ان کو گھٹیا نہ سمجھیں, ان کو کمتر نہ جانیں. ان کے تو فضائل کتنے ارشاد ہوئے, کیا کیا بیان کیے جائیں. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غریبوں کو کتنا نوازا, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی, ابھی آپ نے سنا نا کہ اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا, میری زندگی اور موت مسکین ہو کر ہو. میٹھے میٹھے اسلام بھائی و مدنی چینل کے ناظرین, اس دعا کا اثر ملاحدہ فرمائیے. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت سیدات عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک موٹا کمبل تھا جس کی وہ زیارت کروایا کرتی تھیں. یہ وہی کمبل تھا جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا. اس حدیث کی شرح میں مرآت شریف میں لکھا ہے کہ صحابہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات کی زیارت کرنے آیا کرتے تھے. مفتی صاحب فرماتے ہیں یہ دعا کا اثر ہے. کس دعا کا اثر ہے؟ یا اللہ میری زندگی اور موت مسکین ہو کر ہو. اس دعا کا اثر کیا ہوا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کمبل میں پردہ فرمایا جس میں جگہ جگہ پر پیوند لگے ہوئے تھے. موٹا کمبل کیوں تھا وہ؟ کہ اس پر پیوند اس قدر لگے تھے کہ پیوند کی کثرت کی بنا پر وہ کمبل موٹا ہو گیا تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غربت کو کتنا پسند فرمایا کہ جب دنیا سے پردہ کیا تو کاشان اقدس پر چراغ میں تیل جلانے کے لیے نہیں تھا. اللہ اکبر. قبضے میں جس کے ساری خدائی, اس کا بچھونا ایک چٹا, نظروں میں کتنی ہیچ ہے دنیا, صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فقر, آپ کا فقر یہ اختیاری تھا, استراری نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ غریبوں سے محبت نصیب فرما دے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ امیر اہل سنت کی تربیت کے نتیجے میں ایسا مدنی ماحول ہے کہ سارے خاندان علی شان قادریہ رضویہ اتاریہ میں داخل ہو جاتے ہیں. اکثر دعوت اسلامی میں اتاری تو سبحان اللہ پتہ نہیں چلتا, ایک ہی مدنی حلیہ ہے, کون مالدار ہے, کون غریب ہے, کون کیا ہے, کون کس برادری کا, کس زبان کا ہے. الحمدللہ, الحمدللہ. تو مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل, بہت کچھ سیکھنا نصیب ہوگا. مدرسۃ المدینہ بالغان میں آتے رہیں گے, اجتماع میں شرکت کرتے رہیں گے, مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے, تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اب بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے میں سنت کی فضیلت اور چند سنتیں عرض کرتا ہوں.

صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے درود پاک کی پڑھ لیتے ہیں جس سے تمام گناہوں کی معافی کی امید ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وسلم صلى الله على محمد. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پڑھ لیجئے صلى الله على محمد جزا اللہ عنا محمد ما هو اہل. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. پڑھ لیجئے جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهل. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. حضرت احمد صافی علی رحمۃ اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود پاک کو جب یہ پڑھا گیا ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا لیا رضی اللہ تعالی عنہ. اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تعجب ہوا یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے جیسے وہ پڑھتا ہے یہ ہم بھی پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له جزاکم اللہ خیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ماہ رضا جاری ہے اور الحمدللہ مدنی چینل پر روزانہ کم و بیش 8:30 بجے سلسلہ ہوتا ہے میرے رضا. آج ہفتہ وار اجتماع ہے اور ابھی اجتماع کا اختتام کے بعد انشاءاللہ ماہ رضا کے سلسلے کا خصوصی پروگرام, خصوصی سلسلہ میرے رضا براہ راست مدنی چینل پر نشر ہوگا. اور آج کا جو موضوع ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین وہ ہے شفاعت. انشاءاللہ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان نے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان جو بیان فرمائی ہے اس میں جہاں جہاں شفاعت کا ذکر مبارک ہے انشاءاللہ وہ مبارک بیان بھی سنیں گے، ناتے بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ نگران شورا سے اس کی میٹھی میٹھی وضاحت بھی سنیں گے۔ تو یہاں پر موجود اسلام بھائی بھی اجتماع کے فوراً بعد حلقوں سے اور اپنی کھانے پینے کے معاملات سے فارغ ہو کر جلدی جلدی جمع ہو جائیں، انشاءاللہ یہیں سے ہم بھی اس ماہ رضا کے مبارک سلسلے میرے رضا میں شریک رہیں گے انشاءاللہ عزوجل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معاشرے میں جہاں بے شمار خرابیاں ہیں، گناہوں کو جو بازار گرم ہوتا ہے، اس میں ایک جو رات ہے وہ رات ہے 31 دسمبر کی، یہ عیسوی سن کے اختتام کے وقت ہوتا ہے، نیا سال عیسوی سن کا شروع ہوتا ہے۔ تو دنیا بھر میں ایک بڑا عجیب و غریب انداز سے اس کی آنے کا سلسلہ بنایا جاتا ہے، اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان خرافات میں بدقسمتی سے شامل ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ الحمدللہ گزشتہ 2 سال سے جو مدنی چینل اس رات میں اپنا ایک خصوصی سلسلہ کرتا ہے تاکہ مسلمان ہر حال میں جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملی، جو برکت ملی، جو معاملات ہوں، اس کو عین شریعت کے مطابق اپنائیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ گزشتہ سالوں میں جب 31 دسمبر کی رات تھی، مدنی چینل پر مستقل سلسلہ رہا، الحمدللہ کئی ایسے میسیجز ملے کہ آج کی رات جو ہم ادھر ادھر گھوم پھر کر ساری رات گناہوں کا بازار گرم کرتے تھے، الحمدللہ مدنی چینل کے اس سلسلے کی برکت سے ہم نے یہ رات بھی، یہ وقت بھی ہم نے نیکیوں میں بسر کرنے کی سعادت پالی۔ اور کئی ایک تو الحمدللہ اس مدنی مکالمے کو جو 31 دسمبر کو ہوتا ہے، یہ دیکھ کر الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے، انہیں دعوت اسلامی کی مدنی سوچ ملی کہ کیسی مدنی سوچ ہے اور کس طرح سے وہ گناہوں کے معاملات جو ہے وہ بیان ہوئے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیت کر لیجئے کہ 31 دسمبر کو انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد جو مدنی مکالمے کا سلسلہ ہوگا مدنی چینل پر، اس میں نہ صرف خود شرکت کریں گے بلکہ پوری دنیا میں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو جن جن سے ہمارا رابطہ ہے، آپ میل کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، فون کے ذریعے، خطوط کے ذریعے، جس طرح بھی چاہیں، مدنی چینل کے اس سلسلے میں جو 31 دسمبر کو ہوگا، انشاءاللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہم نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے اس مدنی مکالمے میں شرکت کی دعوت پیش کریں گے۔ آپ کی ذرا سی کوشش، شفقت فرمانے سے اگر کسی کی اصلاح ہو گئی، اس کا دل چوٹ کھا گیا اور وہ نیکی کے راستے پر آ گیا، وہ شراب سے باز رہا، جی ہاں یہ وہی رات ہے کہ جس رات میں ایسے بے شمار مسلمان ہیں جو برے دوستوں کی نحوست کے سبب شراب کے عادی بن جاتے ہیں، بےہودہ مقامات پر جاتے ہیں، وہ پورا سال اس طرح کی گیدرنگز نہیں مناتے ہیں، لیکن برے دوست ہوتے ہیں تو ان کی نحوست سے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے انشاءاللہ اس کی بھرپور دعوت کو عام کریں گے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس مدنی مکالمے میں شرکت کی دعوت آج سے ہی پیش کرنا شروع کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی اس میں نیت کر لیں کہ جو مدنی چینل پر ہمارے ساتھ شامل ہیں وہ اس دعوت کو عام کریں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رضا جاری ہے اور مکتبۃ المدینہ الحمدللہ اس نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے۔ جی ہاں، ماہ رضا کی آمد پر ہی انشاءاللہ اب یہ ہر مہینے کی مناسبت سے انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کے خصوصی پیشکش آپ کو پیش کی جائے گی، کیونکہ الحمدللہ المدینۃ العلمیہ، ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے رسائل، پھر مدنی چینل کے مختلف سلسلے، مختلف وی سی ڈیز، مختلف نعتوں کی کیسٹیں، اس سلسلے میں الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے 3 مختلف پیکجز تیار کیے ہیں۔ ملفوظات اعلی حضرت کے حصہ 1 اور 2 اس پیکج میں شامل کر کے آپ کے لیے مدنی تحفہ تیار کیا ہے۔ اسی طرح ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے رسائل پر مشتمل اور پیکجز بھی تیار کیے ہیں، اور الحمدللہ اسی طرح جشن یوم رضا کے حوالے سے الحمدللہ وی سی ڈی کے بھی اس طرح کے پیکیجز تیار کیے ہیں. یہ پانچ مختلف وی سی ڈیز ہیں, اس میں ڈی وی ڈیز بھی ہیں, اور اسی طرح مختلف رسائل کے پیکیجز. یہ جشن یوم رضا مبارک مدنی تحفہ فکر رضا پیکج, یہ الحمدللہ 85 روپے ہدیہ میں, اس میں ملفوظات اعلی حضرت کتابیں شامل ہیں. اسی طرح وی سی ڈیز کا جو پیکج ہے وہ 100 روپے میں یہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں جو یہاں تربیتی اجتماع میں بھی حاضر ہیں, الحمدللہ مختلف موقعوں پر دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے مدنی مشورے کا سلسلہ رہتا ہے. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ مرکزی مجلس شورا کے مدنی پھولوں پر مشتمل جو ہمارے مدنی مشورے کے مدنی پھول آتے ہیں یہ بھی شائع کرتا ہے. الحمدللہ یہ بھی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح الحمدللہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ قرآن کنز الایمان ماں خزائن العرفان بھی شائع کیا ہے, اسے بھی حاصل کیجئے. اور ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک نیا رسالہ جو ابھی پچھلے ہی ہفتے ملک بھر کے مکتبۃ المدینہ پر ایک ساتھ شائع ہوا, ایک ساتھ پیش کیا گیا, الحمدللہ یہ رسالہ خاموش شہزادہ یہ بھی مکتبۃ المدینہ کے بستے پر دستیاب ہے, اسے بھی حاصل کیجئے. بڑے سائز میں اس کا ہدیہ 11 روپے ہے اور جیبی سائز میں اس کا ہدیہ 5 روپے ہے. خوب حاصل کیجئے اور اسے لنگر رسائل میں پیش کر کے نیکیوں کا عظیم خزانہ حاصل کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.